het begin van dinsdag 16 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de spreidingswet. Afgelopen dag sprak de Senaat over die wet. Die moet leiden tot een eerlijkere verdeling van asielzoekers over het land. Veel partijen willen wachten op de antwoorden van staatssecretaris Van der Burg. BBB en VVD stemden in de Tweede Kamer tegen de wet, maar in de Senaat was er wat twijfel te horen. De eenmansfracties OPNL en 50PLUS kunnen de doorslag geven, maar lieten nog niet weten wat ze zullen stemmen. En de stemming over het wetsvoorstel is volgende week dinsdag. In Belarus is een politiek gevangene overleden. Vadim Rasko overleed een week geleden al, maar de gevangenis heeft zijn dood nu pas naar buiten gebracht. Volgens de officiële lezing is Rasko overleden aan een longontsteking. De mensenrechtenorganisatie stelt dat hij pas naar het ziekenhuis werd gebracht toen het al te laat was. De man kampt al langer met gezondheidsproblemen. Rasko was naar schatting een van de 1400 politiek gevangenen in Belarus. Dissidenten zouden stelselmatig worden mishandeld. Op het FIFA-gala zijn de Argentijn Lionel Messi en de Spaanse Aitana Bonmati uitgeroepen tot voetballer en voetbalster van het jaar. Sarina Wiegman kreeg voor de vierde keer de prijs van beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze werd tweede op het WK met Engeland. En Limburgse vlaai wordt volgende week officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct. Dat betekent dat alleen bakkers uit Nederlands en Belgisch Limburg hem nog onder de naam Limburgse vlaai mogen verkopen. En er allerlei eisen zijn waar de vlaai aan moet voldoen. Een groep bakkers heeft jaren gepleit voor de beschermde aanduiding. Het weer nog, er trekken nog wat sneeuwbuien over het land. Vooral in het binnenland kan een paar centimeter blijven liggen. Ook is er kans op gladheid. Overdag vooral in de noordelijke helft van het land winterse buien. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik denk dat wij eenzelfde soort verdriet delen, jij en ik. Dit krijgt het karakter van mijn gast van vannacht te horen in de nieuwe voorstelling die hij speelt. Een voorstelling over verdriet is het. Dat geeft zo'n zin wel weg. Maar het gaat net zozeer, of misschien wel meer, over hoop en over vriendschap. Emmanuel Ohena Boavo zit vannacht naast me. Mijn gast is acteur. Hij ging naar de Toneelacademie Maastricht, maar pas na zijn eerste filmrol. Een filmrol in een film die ook nog eens een gouden kalf won. Na de academie ging hij aan de slag bij het Nationale Theater en in 2021 won mijn gast de prestigieuze Louis d'Or voor zijn rol in de solo Seawall. En nu is er A Case for the Existence of God. Samen met Bram Suiker staat mijn gast op de plank in dit stuk dat draait om een niet voor de hand liggende vriendschap tussen twee mannen, twee vaders, die beide een linkse directe van het leven hebben gekregen en nu dus eenzelfde soort verdriet delen. Een grandioze voorstelling is het, in al zijn eenvoud en in al zijn grootsheid. Net als mijn gast een grandioos acteur is, in eenvoud en in grootsheid. Emmanuel Ohena Boavo is geboren in Meppel in 1993. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, oké, dus als ik een hypotheek wil afsluiten, moet ik dan gaan voor een variabele rente of kan ik het beter vastzetten? Nou, uiteindelijk toch wel vastzetten. Vastzetten. Inderdaad. Ja, dat heb ik toch wel. Je speelt een hypotheekadviseur. Ja. Nou ja, je droomrol, of niet? Een hypotheekadviseur, inderdaad. Jeetje, dat is ook wel... Het is grappig ook om een hypotheekadviseur te spelen. Iemand waarbij je helpt door mensen om een droomhuis te krijgen. Of in ieder geval een plek te krijgen waar ze zichzelf in kunnen nestelen. Het is ook een mooi beroep in die zin, omdat je iets doet voor de mensen. Je geeft ze iets. Dus ja, in die zin is het wel een mooie rol om te spelen. Ja. Maar het gaat over hypotheken. Ja. In het begin. En dan kunnen we meteen gaan zeggen, ja, maar daar gaat het natuurlijk niet echt over. Mm-hmm. Maar ergens ook wel. Mm. Want het gaat heel erg over het systeem waarin we allemaal zitten. Ja. Ja, het systeem. Het is zo grappig. Het systeem. We weten allemaal dat het een soort spel is. Dat zegt Kevin, mijn personage, op een gegeven moment ook. Het is een soort spel. En we kennen de spelregels wel een soort van. Maar in plaats van om ervan uit te breken, denken we allemaal, nee, we gaan het gewoon zo goed mogelijk spelen. En dit is hoe we het moeten doen, want zo werkt de wereld. Dus je probeert het zo goed mogelijk te doen, terwijl je denkt van ja, eigenlijk wil je ervan losbreken. Eigenlijk wil je echt contact maken. En dat is wat Brian doet. En dat is wat hij losmaakt bij Kevin. Want hij maakt van het systeem, Kevin dus, hij maakt daar echt een mens van. Dus hij heeft niet al die protocollen die er zijn. Of dat je denkt van ja, ik kan het gewoon om een kauwgom vragen. Terwijl ja, dat zou je niet zo snel doen als je ergens op kantoor bent. Je denkt van ja, heb je kauwgom? Dus het zijn van die kleine dingen die Brian doet, waarvan Kevin denkt, jeetje. Ja, jij speelt Kevin en Bram Suiker speelt Brian. Ja. En jullie zijn heel verschillend, maar jullie zijn alle twee eigenlijk, pardon, vast komen te zitten in dat systeem. Ja. In de systemen. Ja, inderdaad. Want jij, nou ja, misschien kan je het zelf vertellen. Mm-hmm. Waar ben jij mee bezig? Waar is Kevin mee bezig? Kevin, hypotheekadviseur, hij is op dit moment, wanneer het stuk begint, is hij pleegouder. En hij wil heel graag zijn dochter adopteren. Maar dat gaat best wel lastig. Hij is namelijk een alleenstaande vader. Hij is homoseksueel. En hij heeft al heel veel procedures meegemaakt waarbij het systeem hem tegenhoudt. En nu op een gegeven moment is het zo dat hij... Dit is nu zijn vierde poging. En daar is het zeg maar zo dat ze... Dat je van pleegouder naar adoptieouder kan gaan. En dat is na een jaar. Maar na 11,5 maand... ik moet het wel zeggen. 11,5 maand begint de biologische tante van zijn dochter aan te kloppen. Van, hé, nou, eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd om haar op te... Ze hoort bij mij. Precies. En dat gebeurt namelijk ook omdat hij homoseksueel is. En er is ook al sowieso Er zijn heel veel, dat wordt in een stuk, komt dat naar boven, dat er heel veel moeders die zijn niet zo weg van het idee van een alleenstaande ouder. Laat staan als dat een alleenstaande man is. Er zijn heel veel dingen die hem tegenwerken om hetgeen te kunnen behalen wat hij wil behalen in een stuk. Namelijk, hij wil een dochter. Hij wil iemand die er altijd voor hem zal zijn. Met wie hij zijn leven kan delen. En hij heeft zoveel liefde die hij wil delen, maar... Het lijkt alsof dat voor hem, van hem wordt afgepakt. En Brian heeft iets soortgelijks, maar anders. Mm. Brian is net gescheiden. Hij heeft een huis nodig om te laten zien dat hij een stabiele vader kan zijn. Inderdaad. Zodat hij ook een soort van co-ouderschap kan hebben. Ja. En voor dat huis heeft hij een hypotheek nodig. En precies. Zo komt hij bij jou terecht. Zo komt hij bij mij terecht. Dus eigenlijk twee mannen met heel kleine wensen. Inderdaad. Een gewoon... Ja, dat zou je denken, inderdaad. Gewoon een huis en gewoon een gezin. Inderdaad, een man komt bij een hypotheekadviseur om een hypotheek aan te vragen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Oh. Ja, we hebben het moeilijk gemaakt met elkaar. Ja, inderdaad. Het systeem, hè? Ja, het wordt pijnlijk duidelijk. Ja, inderdaad. Jullie hebben met de schrijver van het stuk gesproken. Ja, dat Samuel is... D. Hunter. Ja. Hoe was dat? Oh, dat was heel bijzonder. Want dat maakt je niet zo snel mee als een... Het is Amerikaans, het is ook precies. Een Amerikaans stuk. Ja. Ook daar heel succesvol. Heel succesvol. En het feit dat hij met ons wilde zoomen en dat we een gesprek konden hebben en vragen die we hadden, dat we dat konden stellen. Maar sowieso om hem te horen praten. Want Kevin is deels gebaseerd op zijn leven. Dus... Want hij wilde ook een huis en precies. Hij wilde ook een kind. En hij kwam erachter dat het super ingewikkeld is. Om een kind te adopteren. Wat voor vragen hadden jullie aan hem? Ja, het was vooral... Ik was best wel stil in dat gesprek. Omdat ik... Je wilt natuurlijk niet van alles vragen. Zo, want anders zit alles direct vast. En we zijn dit toch wel hier in Nederland aan het maken. Samen met Erik Wien. Dus dan is het toch anders. Dus dan wil je niet te veel vragen stellen. Om dan uiteindelijk in de versie van... New York, om daarin te belanden. Dus daarom waren Bram en ik waren in die zin best wel stil. Dus Erik sprak vooral en Brecht, dat was de dramaturg. Die hadden vooral het gesprek. Die waren het vooral aan het leiden. Waarom heeft hij dit stuk geschreven? Samuel D. Hunter heeft dit stuk geschreven. Nou, het was eigenlijk... Het begon als een dat hij iets van zich af wilde schrijven. Gewoon alle shit met zijn hypotheek en met de adoptie. Precies. En hij heeft het ook geschreven, volgens mij was het tijdens of net na de corona. En hij zag dat de wereld was eigenlijk... Het stond stil. Er gebeurde van alles in de wereld. Trump die al president was. En al die moeilijkheden die er waren. En hij nog inderdaad met zijn adoptieprocedure. Dus er waren heel veel dingen die gaande in zijn leven. En toen dacht ik, weet je, ik moet dit van me afschrijven. En toen zei zijn partner volgens mij, volgens mij zit hier een stuk in. Maar het was te gruwelijk wat hij had geschreven. Het was te rauw. Het was te... De lelijkheid daarvan kwam naar boven. Maar er zat ook iets moois in. Namelijk, hoe moeilijk is het om hetgeen te krijgen wat je wil krijgen. En daarvoor heb je een ander nodig. Wat is daarvoor nodig om dat te laten lukken? En stel dat nou dat het niet lukt. Is er nog iets wat er over is? Is er een soort... Ja, wat krijg je daarvoor terug? En dat, ja, dat zijn volgens mij al die vragen die hij zichzelf stelde. En daar is A Case for the Existence of God. Ik exagereer nu een beetje, want het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Maar ik denk dat het zo een beetje is gaan lopen. Maar als we het zo bekijken, had het ook best een heel cynisch stuk kunnen worden. En heel donker. Ja, zeker. Dat had het zeker kunnen worden. Maar ik ben heel blij dat we dit ook met Erik Wien... Want Erik Wien, ik ben sowieso echt een fan van Erik Wien. Ik heb hem hier ook aan mijn tafel gehad. Ja, heel sympathiek. Echt, ongelooflijk. En die man, zodra hij iets maakt over en naar de zware dingen in het leven... Hij vindt toch altijd hoop en liefde. Hij is daar al actief op zoek naar. Of tenminste, ja, nee, dat durf ik wel te zeggen, dat hij daar op zoek naar is... En daarom is dit stuk is het heel liefdevol. Omdat ook al gebeurt er van alles, ook al verliezen ze heel veel... we focussen vooral op wat ze daarvoor terugkrijgen. En dat is een vriendschap voor het leven. En je zou kunnen zeggen dat daar God in ligt. Dat daar het goddelijke in ligt. Dat er twee tegenpolen... bijna in alles wat ze zijn, elkaar toch nog kunnen vinden... maar dat het zeker ook niet makkelijk, dat het zo gemakkelijk afgaat. Dat ja, 100%. Maar het wordt ook weer niet geproblematiseerd. Het is niet waar het stuk om gaat. Er zijn precies. Enorme tegenpolen. Precies. En dat is ook heel fijn dat ze dat niet blijven benoemen. Maar ze zijn er wel. Die verschillen zijn er wel. En wat ik zo fantastisch aan dit stuk vind, is dat het houdt ze niet tegen. Ook al is er een botsing, komen ze toch weer terug. En komt dat door, wat ik net in intro al zei... dat ze eenzelfde soort verdriet hebben? Inderdaad, ja. Kan jij dat benoemen? Ja, het is... Heel makkelijk gezegd is het... dat ze beide bang zijn om hun dochter te verliezen. En dat is... Ja, ik ben nu zelf vader... En als ik daar alleen al aan denk, denk ik van jeetje, dit... Dat is echt een nachtmerrie. Vooral als het je droom is. Dat dit, je hebt er zo hard voor gewerkt. Je bent er voor alles. Kevin die bijvoorbeeld die door procedures en jaren... dat hij geprobeerd heeft om gewoon een dochter te adopteren. En hoe moeilijk dat is. En uiteindelijk lijkt het je te lukken. Maar dan gaat het toch weer een hele andere kant op. Dus ja, het is een zwaar verdriet wat ze delen inderdaad. Maar toch eentje die hen verbindt. Ja. Ja, terwijl het ook had kunnen vereenzamen. Ja. Ja, dat is waar. Het feit dat ze het delen, dat ze het met elkaar delen, durven te delen. Dat ze, dat ze zichzelf durven te zien in een ander. Dat is ook het goddelijke. Dat is ook... Daarom vereenzaamt het niet, maar daar vinden ze elkaar. Omdat ze dat durven te doen. Ze durven hun verschillen in ook en alles wat ze zijn in een ander te zien. En ja, dat is mooi. Het is een hele zachte mannenvriendschap. Ja. Ze laten elkaar foto's zien van hun wederzijdse dochters. En... Ja. Delen veel. Ja, heel veel inderdaad. Hoewel het personage Kevin wil niet geknuffeld worden. Nee, dat is ingewikkeld. Namelijk omdat hij zelf homoseksueel is. En van origine is het dus natuurlijk, speelt zich af in Idaho. Een klein stadje in de USA. En voor hem als zwarte man. En dan ook nog eens gepest worden. Dus er waren heel veel dingen die hem tegenwerken. En hij dacht van, weet je wat? Nee, ik ben een man. Ik ben een echte man. Dus hij een soort façade opzet en denken van, jeetje, nou, wat is een echte man trouwens? Nou, wat is een echte man? Ja, die vraag, ik heb ook geen antwoord op die vraag. Echt niet. Maar het is wel een stereotypering beeld van, oké, dit is wat een man is. Geen emoties laten zien, geen zachte dingen, niet knuffelen. Echte mannen huilen niet. Echte mannen huilen niet. Maar natuurlijk wil hij vastgehouden worden en geknuffeld worden. En of wel hand op zijn schouder en zeggen dat iemand tegen hem zegt van het is oké. Maar zijn tegenwoordig heel veel mannen zoals Kevin, even homoseksueel of niet. Ja. Mannen die stoer moeten zijn. Ja, inderdaad. Wat is dat? Wie legt dat zo op? Ja, wie legt dat zo op inderdaad? Dat we leven inderdaad in een soort maatschappij waarbij dat een soort het beeld is, de alpha male, de protector, de provider. En die alles aan kan. En geen enkel probleem is te groot voor mij, want ik kan het aan. En een gezin kunnen leiden. En zoveel dingen die we eigenlijk op onszelf leggen. En het onszelf super moeilijk maken. En het is ook iets wat we niet. We kunnen dat niet waarmaken. Ik vind, als ik er hoe langer ik over nadenk, denk ik van, jeetje, dat is eigenlijk echt niet slim. Wat er is. Het is gedoemd te mislukken. Ja, precies. En waarom doen we onszelf dat aan? Waarom moet ik alle moeilijkste taak op me nemen en dan ook nog eens zeggen dat ik daar niet over mag huilen? Dat ik niks mag delen? Dat ik geen zachtheid mag ontvangen? Waarom? Maar doe jij het zelf ook? Oh, nee. Nee, jij bent gewoon een watje. Kom er lekker voor uit. In die zin ben ik best wel een zachte man. En ik vind het ook fijn om een zachte man te zijn. Want wat ik ervoor terugkrijg, ik ga ook zo door het leven met de gedachte van, weet je, ik vind het niet erg om als eerste de kwetsbare te zijn. Om als eerste te kunnen laten zien van dat ik je vertrouw. En wat diegene doet met wat ik net heb gegeven, dat is aan hen. Maar op een gegeven moment, dat is, ik heb daar controle over. En wat ik tot nu toe heb gezien, is dat mensen daardoor ook open worden. En ook meer beginnen te delen en zich gezien voelen. En dat vind ik volgens mij echt een hele belangrijke, het gezien voelen. Dat is, ik denk dat uiteindelijk iedereen dat wil. En door zacht te zijn, zie je de ander. En je laat jezelf zien. Misschien is dat zelfs nog belangrijk, jezelf durven te laten zien. Anders komt er geen verbinding. Precies. Maar ben je ook zo in vriendschappen? Oh ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ik heb echt heel veel zachte mannen om me heen. Ik heb ook echt een hechte vriendengroep. Waarbij we proberen minstens één keer per maand een soort check-in bij elkaar te doen. En dan roleren we naar wie gaat eten en in wiens huis we het gaan doen. En dan hebben we gewoon lekker gesprekken over, maar hoe gaat het echt met je? Met heerlijk eten erbij en gewoon praten met elkaar. En kan iedereen dat even goed? In onze vriendschap bedoel je? Ja. Ja. Ja. Ja, we hebben het wel opgebouwd. We zijn nu al meer dan 10 jaar vrienden. We kennen elkaar ook van Jongrast, wat nu de gast heet. De toneel. Ja. De toneelgroep. Ja, toch? Inderdaad. Ja, ja, jongerengezelschap. En daar leerden we eigenlijk al om te praten over van alles. Want volgens mij kwamen we wel daar binnen met gedachten van inderdaad, ja, ik ben een man, ik ben stoer. Ja, precies, ik ben man, ja. En ik doe theater en theater is stoer. Theater is niet voor watjes, theater is niet alleen voor meisjes. Ga maar lekker naar mij kijken. Precies. En op een gegeven moment kwamen we daar en iedereen brak. Omdat, ja, Elieke Rovers, zij maakte, zij was de artistiek directeur daar. En als we een voorstelling maakten, dan begon dat altijd vanuit onszelf. En het was zo eng, want hoe begin je een voorstelling vanuit jezelf? Nou, Er was dus een thema, wat het dan was. En dan gaf ze dat. Maar dan wilde ze dat iedereen één voor één voor de groep zou staan en hun verhaal zou delen. En iedereen brak. Iedereen brak op een gegeven moment. Omdat eerst begin je natuurlijk heel oppervlakkig. En dit zijn mijn ouders. En op een gegeven moment kom je steeds dieper en dieper. En denk je van, oh jeetje. Eigenlijk zitten we super ingewikkeld in elkaar. En eigenlijk zit het helemaal niet goed. En oh mijn god, en dit, hier loop ik allemaal tegenaan. En dat deel je met iedereen. Maar het moment van breken, dat is wanneer je diegene echt ziet. Dat is wanneer je ziet van, oh jeetje, dus alles wat je hiervoor deed. Je probeert jezelf groot te houden, maar dat hoeft uiteindelijk niet. En zodra je breekpunt hebt bereikt, dan voel je je zo vrij, zo licht. En, ja, maar het kan ook zijn dat het voor anderen zo is, dat als ze een breekpunt bereiken, dat ze denken, nou, ik kom hier niet meer terug. Ja. Wat zorgt er voor die veiligheid? Nou, ik denk dat het... Ik denk dat het dan vooral gaat over dat het toch een soort verbinding is. Want er is altijd wel een bepaald een punt van herkenning voor iedereen. En ik denk dat dat ook echt werkt door... als er herkenning is, dat iemand een probleem uitlegt. En dat die iemand is die zegt van, jeetje, dit herken ik. Dit heb ik ook met mijn ouders meegemaakt. Of mijn buurman, of... En dat we dat durven te delen met elkaar. En ja, tuurlijk, het kan ook echt de hele andere kant op gaan. Je moet ook wel echt equipped zijn om dat te kunnen dragen. Stel nou dat dat gebeurt, maar... Nee, het was wel echt een safe space daar. Ja, Kevin en Brian hebben dat natuurlijk ook. Ja. De herkenning. Heel veel. En dat in het kantoortje van Kevin. De hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur, ja. Ja, er zit natuurlijk ook een is dat zo? Een onmiddellijke band omdat ze allebei vader zijn? Daar begint het wel. Het is in ieder geval iets wat ze delen. Wanneer het stuk begint. Het is in ieder geval ergens waar ze elkaar kunnen vinden. En ze kennen allebei, laten we Soros van een kleinkind hebben. Dus... opstaan in de nachten en al die dingen. Maar en om daarover te kunnen praten en over te kunnen lachen. Ik denk dat het daar dan al begint. Dat daar een soort van... Ja, want ik merk het nu ook. Zodra ik met andere ouders in gesprek ben. En dat we kunnen klagen over in wakker worden in de nacht. En oh jeetje, hoe laat moet jij op? En het is een soort van common ground. Heeft het vriendschappen veranderd voor je? Vader worden? Vriendschappen van... Nee. Of was jij de eerste? Nee, het is toch grappig. We zijn dus nu... Dat doen jullie ook allemaal samen. Dat doen jullie ook, ja. Alle agendas erbij en zeggen van... Oké, dat gaan we proberen. Nou, het is toch grappig. Er zijn twee andere vrienden van mij die ook vader zijn geworden. Of eentje die wordt toch vader. In februari. Een andere vriend van mij die is in juli vader geworden. En een andere, mijn beste vriend... Antoine Bies, zijn zoon is al 5 jaar nu. Dus ik zat er wel al een beetje in. Maar nu dus herkenning. Inderdaad. Ja. Denk jij nou over wat voor vader je wil zijn? Ja. Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Want je hebt een dochter en zij is nu? Zij is nu 4 maanden. Ja, ze is echt heel klein. Heel klein, inderdaad. Ja, maar ik... Ja. Ik wil daar vooral... Nou, ten eerste wil ik dat zij het gevoel krijgt dat ze alles met mij zou kunnen delen. Alles. En dat ik een vader ben waarbij zij voelt van... Oh jeetje, het is een soort grote knuffel, teddybeer voor haar. En dat ze zich super veilig voelt. Dat ten eerste. Want als ik kijk naar mijn eigen opvoeding... zitten heel heerlijke, warme momenten. En dat is wat ik ervan uitpluk dan. Dat ik denk van, oh ja, dit werkte echt heel goed voor mij. Want dat heeft ervoor geleid dat ik zo en zo en zo ben. En dat vond ik iets minder werken. Dus dan denk ik van, dat laat ik nog even. Maar dan, ik probeer wel een bepaalde versie daarvan. Want mijn ouders deden niet voor niets. Ze gaven niet een bepaalde soort strengheid. Ze waren streng. Mijn ouders waren streng. Dus zeker. Maar... Het werkte kon wel. Wat kon jouw zachtheid dat hebben? Nee, nou. soort van. Want ik dacht van, ja, het zijn mijn ouders, dus ik moet doen wat ze zeggen. En tegelijkertijd is het ook zo dat het ook tegen ze kan werken. Omdat dan, als je inderdaad heel streng wordt opgevoed, kan het ook een hele andere kant op slaan. Namelijk dat je denkt van, oké, ik moet nu van alles kunnen doen. Weet je, ik ben het zat. Ja, het zijn dan ook niet de ouders waarbij je met alles terecht kan. Nee. Nee, inderdaad. En daar had ik gelukkig mijn zussen voor. Ja, en dat konden wij weer met elkaar delen van jeetje, papa. Ja. Maar het was meer mijn vader die veel strenger was. Mijn moeder die is veel warmer in die. Het is niet zo dat mijn vader echt een super koude, hele koude man. Dat is zeker niet. Maar waar kwam dat strenger bij hem vandaan? Nou, hij heeft gediend in Ghana. En zijn vader is heel vroeg overleden, dus hij moest heel snel volwassen worden. En hij zorgde voor al zijn broertjes en zusjes. Voor hem was het leven gewoon hard. Het was super hard. En ik moest dat begrijpen. Ik moest dat van hem begrijpen om uiteindelijk te kunnen denken van, oh, oké, ik zie jou. Dit is waarom je doet wat je doet en wat je zegt, waarom je zegt wat je zegt. Dus voor hem was het leven zwaar. En daardoor, als ik dan wat lolliger door het leven ging, om het zo maar even te zeggen, kon hij dat niet hebben. Want het leven is ook serieus. Precies. Je moet er iets van maken. Je bent hier niet zomaar. En alles kan zo weg zijn. En hij sprak al best wel vroeg over dat hij er niet meer zal zijn. En wat ik dan zou moeten doen. Maar ja, als ik er niet meer ben, wat ga je dan doen? Dat soort gesprekken. Ik wil daar niet over nadenken nog. Hij wilde dat je daar klaar voor was. Ja. Want hij was er zelf niet klaar voor geweest. Hij was er wel klaar voor. Het doet hem nog steeds pijn. Maar ook zijn vader heeft hem zo opgevoed. Van, op een dag ben ik er niet meer. Tuurlijk, het gebeurde supersnel. En het heeft hem zoveel pijn gedaan. Maar tegelijkertijd, omdat hij er klaar voor was, wist hij dat dat zo noodzakelijk is om dat door te geven aan mij. Als een zoon. Maar denk je dat je er ooit klaar voor kunt zijn? Nee. Nee. En het feit dat mijn vader er zo vaak over praat, dat zie ik ook in hem. Dat doet hem zoveel pijn. En ik denk ook dat hij, ik denk dat ik nog heel veel gesprekken wilde voeren met zijn vader, die hij nu niet heeft kunnen voeren. En ja, dus ik zie heel veel pijn bij hem. Heel veel pijn, maar dat wil hij niet laten zien. Want hij is een man. Ja. Ik ga even tussendoor aan de luisteraars thuis, die pas later bij ons zijn gekomen, vertellen wie zij nu horen. Mm. Naast mij zit Emmanuel Ohene Boavo en hij is acteur. Emmanuel ging naar de Toneelacademie Maastricht en daarna ging hij aan de slag bij het Nationale Theater. Hij won de prestigieuze Louis d'Or voor zijn rol in de solo Seawall. En nu is er A Case for the Existence of God. Samen met Bram Suiker staat Emmanuel op de planken in dit prachtige stuk dat draait om een niet voor de hand liggende vriendschap tussen twee mannen, vaders, die beide nogal wat te verduren hebben gekregen in het leven en nu eenzelfde soort verdriet delen. Jij mocht ook niet toneelspelen van je vader. Ja. Hoorde dat bij dat het niet te leuk mocht zijn? Het moest serieus? Ja, het is grappig, want het begon als een hobby. En dat vond hij wel echt heel leuk. Ik drumde daarvoor en hij bemoedigde dat ook. Ik zat op de muziekschool, drumles. Dus dat vond hij altijd heel fijn. Maar toen het serieus begon te worden, toen dacht hij van, wacht even. Je gaat wel iets ernaast doen, toch? Is dit echt. Precies. Dit is gewoon heel leuk. En zo kwam ook echt iedere keer kijken wanneer we moesten optreden. Dus. En wanneer begon het serieus te worden? Wanneer dacht je, dit wil ik? ik weet het nog heel goed. Het was, we waren aan het repeteren voor een voorstelling genaamd Wall to Wall. Dat was in een productiegroep. En dan ga je, dat is zeg maar zo'n groep waarbij je echt een voorstelling gaat maken. En ik leerde een montageweek kennen. Ik wist niet wat dat was. En voor de luisteraars die dat niet weten, wat is een montageweek? Precies. Een montageweek is eigenlijk een week waarin de voorstelling wordt gemonteerd. Dus alle elementen komen bij elkaar. Muziek, licht, van alles. En mise-en-scène, hoe het in de zaal gaat staan. Want je doet dat uiteindelijk ook in de theaterzaal. En dan ga je in het. En dan wordt de voorstelling letterlijk in elkaar gemonteerd. Om daar echt een geheel van te maken. En dat is ook eigenlijk wanneer je ziet dat. Oh, dit is wat we aan het maken zijn. Hiervoor repeteren we de hele Hiervoor tijd. Repeteren we, ja. En dat zijn hele lange dagen. Bij Jong Rast was het van 10 tot 10. En het was van 10 tot 10. En ik kon er geen genoeg van. Ik dacht, waarom stopt ik nu? Ook al zijn we van 10 tot 10 bezig. Ik wil Laat door. Laat het slapen maar zitten. Ja, precies. Ik wil door. Ik vind dit heerlijk. We zijn aan het spelen en onderzoeken. En ik dacht, oh nee, ik kan hier geen genoeg van krijgen. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ah ja, dit is het. Het feit dat we van 10 tot 10 aan het werken waren. En ik dacht nog van, jeetje, ik wil toch, ik wil daar. Ja. Dat was het moment dat ik dacht, ja, volgens mij heb ik het gevonden. Maar dat was dus niet het moment dat je naar je vader stapte en zei, weet je wat ik later word? Nee. Het is wel grappig, want ik heb het nog nooit hardop gezegd van, oh papa, volgens mij heb ik het gevonden. Ik ga een acteur worden. Nou, inmiddels heeft hij het wel door. Hè? Ja, inderdaad. Wel, ja. Nee, maar het was. Ik betaalde namelijk ook een jaarlijks contributie om mee te doen aan Jong Rast. Dus voor hem was het alleen maar iets waarvoor je moest betalen. En nou, je kan liever een bijbaantje nemen en daarop focussen. En international business studies doen. In plaats van dat jij geld uitgeeft aan een hobby. Wat leuk is, maar het moet niet. Dat is niet uiteindelijk wat je gaat doen in het leven. Nee, je moest die business studies gaan doen. Ik moest dat uiteindelijk gaan doen, inderdaad. Het is. We kregen ruzie in die zin dat ik. Want ik dacht van ja, ik heb het gevonden. En nu zeg dat ik dat niet mag doen. En hij zag mij niet. En ik begreep hem totaal niet. Want ik dacht, hoezo? Dus nou, uiteindelijk heb ik de International Business Studies gedaan. En ik ben ook een paar maanden gestopt met spelen. En toen werd de artistiek directeur Elieke Rovers. Zij werd woedend. Want zij geloofde heel erg in mij. Zij geloofde in het talent wat ik had. En zij dacht van, wat? Dus dan wil jij dit niet. Als jij nu gaat stoppen, dan wil jij dit niet genoeg. En toen wilde ze met mijn vader gaan praten. En ik dacht van, nou, volgens mij is dat geen goed idee. Want niet aangeboden, maar nee, ik sta mee precies, af. Dat gaan we niet doen. En, maar zij was kwaad. Ze was zo woedend. En ze wilde voor alles eraan doen om mij te laten spelen. Wat heerlijk voor jou. Ik vond dat, maar tegelijkertijd ook confronterend. Omdat ik dacht, ja, ik wil het wel. Ik wil het wel, maar ik kan nu niks doen. Mijn vader zegt dat ik niet kan spelen. Dat ik niet mag spelen. Hoe oud was je toen? Ja, dit was volgens mij 15, 16 zo. En op een gegeven moment, nou, International Business Studies. En ik stopte met spelen en ik werd gek. Ik werd echt gek. Ik dacht, ik sprak alleen maar over theater en over films. En al die docenten daar en al die studenten die er waren, die werden ook helemaal gek van mij. Want ik kon daar. Ik stopte niet met praten over films en theater. En toen dacht ik, ik moet teruggaan. Ik moet terug naar het theater. Dus toen ben ik stiekem gegaan. En ook weer stiekem contributie. Ja, inderdaad. En maar mijn vader is een slimme man. Hij kwam op een gegeven moment erachter. Want hij dacht van ja, de uren dat ik niet thuis ben, waren precies dezelfde uren toen. Toen de tijd dat ik aan het spelen was. En toen was er natuurlijk ook weer een ruzie. En toen zei hij op een gegeven moment, oké, weet je wat? Dit is je laatste voorstelling wat je gaat doen. En daarna is het afgelopen met theater. En ergens in mijn achterhoofd dacht ik van, nee, ik weet dat niet gaat gebeuren, maar laat me nu gewoon oké zeggen. Laat me gewoon Prima, zeggen. We doen die laatste voorstelling. Precies, we gaan het doen. Nou, en we speelden een voorstelling genaamd I Don't Care. En we speelden het in een loods. En we speelden het volgens mij 3 keer. En bij de laatste keer, toen kwamen de casting directors kijken van toen de tijd heette de Kemna Casting en nu Postkastelein. En ze vroegen om mijn gegevens, omdat ze een film hadden. En ze wilden me daar graag voor. Ze wilden me daarvoor casten. Om een auditie voor te doen. En ik heb nog nooit een auditie gedaan voor een film. Dus, en ik had mijn vader ook nog niet gezegd dat ik auditie mocht doen voor een film. Dus ik dacht van, oké, auditie voor een film. Hè? Dus nou, toen ben ik naar het kantoor gegaan. En ik weet nog dat ik wilde dit zo graag. Dus ik was te veel. in die auditie. Ik sloeg op de tafel. Ik was aan het... Al mijn speeksel vloog overal. Ik was te veel. Maar ik mocht door naar de tweede ronde. Ik dacht, wat is dit? Okay. En ik weet nog dat de regisseur Boris Pavalcone... bij de tweede ronde was hij ook daar in de kamer. En ik weet nog dat ik een scène moest doen waarbij ik moest huilen. Maar die tranen kwamen niet. Ik was te zenuwachtig. En het kwam me niet. En op een gegeven moment zei hij, ik weet dat je het kan. Ik weet dat je het kan. Wees hier. En het kwam er niet. En toen was het klaar. Ze zei van, weet je, ik heb genoeg gezien. Dank je wel. En ik weet nog dat ik naar huis ging en ik kon wel huilen. Ik dacht, ik toen heb het wel. Verpest. Ja, toen wel, ja. Precies. Dit had ik net nodig. Ik heb het verpest. Dit was mijn kans. En ik heb het verpest. Een paar dagen later kreeg ik een telefoontje van Kemna Casting. Hallo, hi, dit is Emmanuel. Ja, dit is Emmanuel. Ja, een paar dagen terug heb je een casting gedaan voor Exit... gefeliciteerd, je hebt de hoofdrol te pakken. Ik dacht, wat? Dus ik schreeuwde echt heel hard in de bus. Ik was op weg naar school. En ik dacht, nee, dit meen je niet. Ik was zo blij. En op een gegeven moment komen de financiële gedeelte. En toen dacht ik van, oh mijn god, je kan hier echt geld mee verdienen. En dat was het moment dat ik mijn vader had gezegd. Het moment dat ik wist van, ah ja, ik kan hier wel geld mee verdienen. En dat was goed. Dat was heel goed voor hem. Dat was inderdaad echt het moment dat ik dacht van oké. Want voor een jongen van 17, 18 was dat een heel mooi bedrag. En hij dacht, oké. Hij was nog niet 100% overtuigd, maar in ieder geval genoeg dat ik daarna wel nog wat voorstellingen zou kunnen doen. En zo'n film wint al meteen een gouden kalf. Ja, ook dat, ja. Ja, dat was ook weer, ach... Dat was ook te gek voor woorden. Ik ben naar mijn moeder gegaan, naar de Gouden Kalveren. Ze vond het fantastisch. En mijn vader was ook zo trots. Ik weet het, toen het op tv kwam, was het zelfs al zo dat iedereen aan het bellen was. Want het was ook een verhaal waar hij zichzelf in kon vinden. Het was niet meer een voorstelling waarbij zijn zoon even kwam spelen dat het leuk was. Maar het was ook iets waar hij zelf stil van werd. En dat waarbij hij kon zien van, oh ja, jeetje, dit is ook wat het kan zijn. Dit is wat film, of dit is wat kunst kan doen. Het kan raken. Precies. Dus dat hielp echt mee. En inderdaad, Gouden Kalf. En toen dacht ik van, ja, oké, dan mag ik nu wel naar de toneelacademie gaan. Dus dat had ik voorgelegd. En ik had eerst auditie gedaan in Amsterdam. Niet aangenomen. Maar toen dacht ik van, jezus, als ik niet ben aangenomen... dan moet ik misschien een tussenjaar gaan doen. En gaat mijn vader dat wel accepteren? Dat vond hij lastig. Maar ik had hem beloofd, ik ga heel hard werken. Komt goed, ik ga heel hard werken. En dan volgend jaar ben ik, dan zit ik op het toneelacademie. Het komt goed. Nou, op een gegeven moment... vraag me niet hoe het gebeurde, maar ik was te laat... voor al die audities om me, aan te melden. Ja, hoe gebeurde dat? Je wilde het niet graag genoeg. Oh mijn god, ik vond dat zo erg. Maar toen hoorde ik via dat omdat ik Exit heb gedaan... dat er een ronde was voor acteurs die al in een film hebben gespeeld. En dat heette de Kemna-ronde. En dat was maar een kleine selectie van acteurs. Ongeveer 18, 19 acteurs. Dus heb ik me daarvoor ingeschreven. En toen hoorde ik van dat het vol was. En toen dacht ik van jeetje, dus ik ga door moeten gaan met International Business Studies... Het is klaar. Ik heb al mijn kansen verspeeld. En toen kreeg ik een mail van de Toneelacademie Maastricht... van er is iemand uitgevallen. Dus als je nu van alles stuurt, dan ben je binnen. Heb ik dat direct gedaan. En zo is het gegaan. En hoe was dat? Want dan ben jij een jongen die best wel streng is opgevoed. Ja. Werkt dat op zo'n academie? Het was lastig. Het was lastig. Er waren heel veel dingen. Ik ben ook... Ja, ik ben opgegroeid met het idee van stel niet te veel vragen. Doe wat je moet doen en werk superhard. Het heeft echt zijn voordelen, dat 100%. Maar op een toneelacademie wordt er van je verwacht dat je heel kritisch kijkt. En dat je juist vragen stelt. En ik kon dat niet. Ik kon niet kritisch naar iets kijken en denken van nee, nou, volgens mij klopt dit niet. Omdat dat werd thuis gezien als brutaal. Je werd gezien als bedweter. Grote mond. Precies. Terwijl daarbuiten, buitenhuis, wordt het juist gezien als... oh ja, nee, je bent geëngageerd. Je denkt na over dingen. Dus ik vond het, ik vond het heel lastig. En ik nog steeds. Het is nog steeds iets wat in mij zit, wat ik aan het bevechten ben. Omdat ik denk van, jeetje, nee, nu moet je even je mond open doen. En wees kritisch, dat kan, het mag. Ik doe het nu al wel veel meer, gelukkig. Maar het is, dat was wel lastig op de toneelacademie. En wat me ook, wat ook een beetje aan het tegenwerken was, was het feit dat, omdat ik zo'n reis heb afgelegd, vond ik alles fantastisch en prima en mooi. En ik dacht van, jeetje, ik ben op de toneelacademie, dus geef me alles en ik zal het doen. En op een gegeven moment kreeg ik die vraag van, ja, nou, nee, je kan niet alles doen. Kijk heel goed naar wat je speelt. Kijk naar die verhalen. Wat trekt je aan? Boeit het je genoeg? Allerlei dat soort dingen. Dus dat vond ik wel lastig. En dat kreeg ik ook terug van een docenten. Dat ze op een gegeven moment ook vroeg van, waarom ben je altijd zo positief? Waarom ben je altijd zo blij? Waarom lach je zoveel? En ik ben heel blij dat ze me dat hebben gevraagd. Omdat ik het dan kon verwoorden. Wat ik nu aan het zeggen ben. Dat ik dacht, oh ja, dit is waarom het gebeurde. Dus nu kan ik het gebruiken. In plaats van dat het onbewust... Precies. Ja. En hoe leer je dan voor jezelf opkomen? Nou, dat ga je wel echt leren als je situaties terechtkomt waarbij je dat niet doet. Waarbij je dan in een voorstelling of in een productie staat waarbij je voelt van, oh jeetje, dit wat ik nu aan het doen ben, ik voel me dom. Als het vuur wat in je zat, dat op een gegeven moment begint te doven. Dat is het beste hoe ik het kan uitleggen. En dat mensen dat dan gaan zien. En dat gaat dan om rollen waarbij je je dom voelt? Of dan voel je je dom dat je daar staat? Beide. Dat je stereotyperende rollen waarvan je denkt, waarom ben ik dit aan het doen? En ik moet er iets van zeggen. Maar, en waarom zeg ik dat niet? En een soort oorlog in mijn hoofd. Maar ik had niet de juiste woorden om dat naar buiten te brengen. En als ik het naar buiten bracht, wat gaan ze dan denken? Gaan ze dan denken van, oh jeetje, is dit... Wat een waspak. Precies. Dus al die dingen, ik moest daar wel tegen vechten. En uiteindelijk, als het vaak genoeg gebeurt, dan denk ik op een gegeven moment van, oké, nu is het klaar. Ik ga dat niet nog een keer meemaken. Dus dit is hoe ik erover denk. En ja. Dus nu sta je niet meer in stukken en doe je geen rollen meer die jou niet bevallen? Nee, inderdaad niet. En ik ben heel blij dat ik nu eindelijk op dit punt ben gekomen. En dan mag je inderdaad werken met mensen zoals Erik Wien. En dat is zo fijn om met iemand te werken. Want Erik Wien is echt zo'n... Ik heb iedere keer, wanneer we samenwerken... We hebben twee keer samengewerkt, maar ik heb het gevoel dat hij me altijd ziet. Dat hij zo... Hij staat altijd zo van met open armen. En ik denk van, ja, kom maar. We gaan samen iets maken. Maar hij maakt het met jou, echt met de persoon die voor hem is. En wat er allemaal in mij speelt, wat er in mij zit, dat gebruikt hij. Of hij herkent iets en hij ziet iets en denkt, oh ja, dat moeten we even eruit halen, want dit gaat heel goed werken. Hebben. Precies. Dat doet hij heel goed. Dus het is fantastisch. Maar ook hij is ook wel iemand die... Hij heeft natuurlijk ook van alles en nog wat meegemaakt, dus... Ja, he gets life. Mm-hmm. Ja, dat gevoel heb ik. Hij kwam ook met een filmpje aanzetten, begreep ik. Mm-hmm. Power of 10 van Eames. Over inzoomen en uitzoomen. Aha. Oh, jezus. Je weet het niet. Nee. Ik las in de handout die je krijgt bij de voorstelling. Ja? Over de Power of Eames. En ik heb dat filmpje thuis opgezocht. Aha. Het is een filmpje van een man en een vrouw die ergens in Amerika aan een vijver liggen. Ja? En dan wordt er per 10 seconden een tot de macht 10 uitgezoomd. Right. En hoe snel je dan buiten de melkweg bent. Ah, en daarna draait het filmpje weer om. Mm-hmm. Ga je naar binnen. En is het... In dezelfde snelheid zie je waar we eigenlijk allemaal uit bestaan. Ja. It's interesting is dat. Dat is ook, ja, het heeft ook iets goddelijks. Nou, en ik denk ook wel dat het echt wel iets met de voorstelling te maken heeft. Dat je dingen ook in perspectief plaatst. Dat het ook om tijd gaat en hoe snel dingen voorbij gaan. Ja, tijd is ook inderdaad een heel belangrijk... Nee, en in tijd zit ook iets goddelijks, volgens me. Wat is dat met die titel? Want het is niet... Het gaat over hypotheken. Wat komt God daar om de hoek doen? Ja. Wat ik zo slim vind van zo'n titel is dat... Dat is een pleidooi voor het bestaan van God. Dat is zo vertaald, inderdaad. En het is zo grappig, want je ziet een man. Je ziet twee mannen die gewoon met elkaar in gesprek zijn. Maar er gebeurt iets groots daar. En daarom is het zo goed dat het A Case for the Existence of God heet. Omdat je gaat heel actief kijken. Namelijk, wat gebeurt er tussen de zinnen door? Wat gebeurt er in al die stiltes? Wat ontvouwt zich nu voor jouw gezicht? Er gebeurt iets. Er is iets groots. Ja, ik vind het een hele... Ik vind het een prachtige titel. Want dat laat ook inderdaad zien van wat vriendschap is. En wat tijd doet. En wat er gebeurt als we dingen durven te delen met elkaar. En inderdaad, aan het einde van de rit. En dat je terugkijkt. En dat je denkt, jeetje. Hier zouden we nooit gekomen zijn als we dat niet hadden gedaan. Als we dat niet durfden te doen. Als we niet terug waren gekomen na een botsing die we hadden. Dus ik denk dat daar God in zit. In alles wat samenhangt. In alles wat samenhangt. Maar, ja. Ik begreep, jij hebt geen pleidooi nodig voor het bestaan van God, toch? Ik zelf niet. Nee. Nooit nodig gehad ook? Je hebt altijd geloofd in God? Ik heb wel mijn vragen gesteld. Dat zeker. Ik heb... En er was iets voorgevallen. Dat was ook tijdens de toneelacademie dat ik... Er gebeurde iets. Ja, ik ga heel kort uitleggen, dat heb ik context. In het tweede jaar mag je de wereld ingaan. En dan moet je terugkomen met een project. Maar in de zin van een buitenlandse stage, zoiets? Ja, maar wat je jezelf dan aangeeft. Maar ik dacht, ga maar. Je kan ook naar de Veluwe. Ja, ik wilde heel graag naar Turkije gaan. En ik wilde daar iets over maken. Omdat ik zelf, ik ben nooit alleen ergens naartoe gegaan. En ik wilde daar iets over ervaren hoe dat is. Precies. En bij mijn moeder vond het altijd heel moeilijk. Ze dacht van, waarom? Ik wil niet dat je gaat. En toen zei ik tegen haar, mam, dit is voor school, ik moet gaan. Toen zei ze op een gegeven moment, weet je wat? Oké, laten we samen naar de pastoor gaan. Hij gaat voor je bidden en dan voel ik me weer prima. En dan denk ik van, oké, you're safe. Ik dacht, oké, maar is goed. Dus je moest gewoon zijn zegen halen. Dat vond mijn moeder dan heel fijn. En dan, toen gingen we naar de pastoor toe. En voordat ik hem mijn hand kon geven, zei hij op een gegeven moment tegen mij van, je wilt ergens naartoe gaan. En ik zei, ja. Toen zei hij... Je zei niet, ja, dat heb je van mijn moeder. Daar kwam ik daarop. Want ik zei van, ja, toen zei hij van, je moet niet gaan, want je gaat een ongeluk krijgen. En dat was het moment dat ik toen naar mijn moeder keek van, maar... Doorgestoken kaart. Precies. Je hebt dit in scène gezet. En ik weet nog, op weg terug waren we stil. Uiteindelijk heb ik wel alles geannuleerd. Waarom? Omdat het is... Het was het niet waard? Ik te veel dingen op dat moment. Het was mijn moeder die een soort van toch... Want ze schrok heel erg van wat de pastoor zei. En ik schrok ook wel... Maar er was ook een deel van mij die dacht van, nee, dit klopt niet. Maar je hebt iets gedaan. Maar ja, benefit of the doubt. Je wilt niet degene zijn die inderdaad uiteindelijk wel gaat. En dan gebeurt er iets en dan... Nee. Ja, precies. Dus uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Maar ik ben wel het gesprek aangegaan met mijn moeder. En dat liep uit. Dat werd ruzie. Omdat het op een gegeven moment ging over dat... Mijn moeder vond dat ik niet genoeg geloofde dat dit echt een boodschap was. Dat dit een ingeving was, dat ik werd beschermd. En het feit dat ik haar... Dat ik dacht dat zij dit in scène heeft gezet... dat kon zij echt niet hebben, mijn vader ook niet. Dus toen vroeg ze me, maar geloof jij wel echt? Geloof jij wel echt? Waarom twijfel je hierover? Dus het werd een heel groot gesprek. En ja, had je jezelf ooit afgevraagd, geloof ik wel echt? Niet tot dat punt. Want ja, ik ben ermee opgevoed. Dus dat was wel een groot en heel eng moment. Je voelt je opeens als je denkt, oh, wacht even. Hè? De wereld ziet opeens heel anders uit. Maar ik dacht van, weet je, ik wil hier wel... Ik wil hier meer over weten. En ik wil ook weten wat andere mensen in mijn situatie zouden doen die niet geloven. Dus toen ben ik, heb ik op de toneelacademie heb ik heel veel studenten gevraagd wat zij in mijn situatie zouden doen. En grappig genoeg zal bijna niemand gaan. Niemand zal dat, als ze zo'n boodschap hebben gekregen, zouden ze toch ervoor kiezen om niet naar Turkije te gaan. En is dat voor jouw medestudenten, denk je dan geloof of bijgeloof? Ja, nee, ja. Of is het hetzelfde? Ja, jeetje, dan ben ik straks gek dat, als het als dat, er wel dat, iets het was een mix van dat. En ik vroeg het ook aan een docent. En die zei op een gegeven moment van, ja, nee, ik zal mijn kind zeker laten gaan. Maar als er iets zal gebeuren, zal ik mezelf nooit vergeven. Want inderdaad, je hebt het gehoord. Je bent ervoor gewaarschuwd. Waarom heb je niet geluisterd? Dus dat was het enige moment dat ik een soort twijfel had. Maar ik kwam er heel snel weer uit. Want het antwoord op de vraag, geloof je wel in God, was ja. Was ja. Was echt ja. Als ik ook weer kijk naar hoe bepaalde... Je kan het toeval noemen. Hoe ik ben begonnen met spelen en dat ik nu hier ben. Maar voor mij is dat geen toeval. Ik denk dat ik echt precies ben waar ik moet zijn. En dat heeft te maken met dat ik luister naar een soort gefluister. Dat ik op een gegeven moment voel van, jeetje, oké, volgens mij moet ik hier nu weg. Volgens mij moet ik dit nu gaan doen. En dat dit dan gebeurt. Ja. Ja, dus ja, ik... Nee, geen toeval van mij. Het is te mooi om toeval te zijn. Precies, ja. Je hebt je pas 4 jaar geleden laten dopen. Ja. Dat is best... Ja, dat is nu 5. Ja, 15 jaar. Best laat. Ja, ja, ja. In die zin was het zo dat mijn ouders het belangrijk vonden dat het mijn eigen keus was. Het was niet de gemeenschap waarin het gebruikelijk was dat je gewoon als baby al gedoopt werd. Nee, het wordt inderdaad, bepaalde ouders doen dat wel, maar mijn ouders vonden het wel belangrijk dat het mijn eigen keus was om dat te doen. En ik ben daar heel blij mee dat ze het zo hebben aangepakt. Want ik koos er echt voor. Ik dacht van, oké, nu ben ik klaar. Nu ben ik er klaar voor. En wat is dat dan, het klaar zijn? Hoe weet je dat je er aan toe bent? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij heeft het ook te maken met een soort van angst daarvoor. Heel veel gelovige mensen zeggen op een gegeven moment van, weet je wat, ik geef alles aan uw God. Ik geef alles. En voor mij vond ik dat altijd heel eng om dat te zeggen. Want wat betekent alles? Betekent dan dat ik niks meer mag doen waar ik van hou? Wordt alles dan van me weggenomen? Wat is die alles? En wat is er dan over? Wat is er dan over van Emmanuel? Wat is er over mij? En toen kwam ik erachter van, nee. Als ik alles geef, hetgeen wat hij, wat God voor mij in gedachten heeft, is veel groter. Veel groter. Dan Ik kan er niet eens bij komen. Dat is wat ik geloof. En toen ik op een gegeven moment dacht van, weet je wat? Nee, ik ga het gewoon doen. Ik geef mijn leven aan hem. Ik geef mijn leven aan God. En waar ik ook kom, als iemand maar een glimp ervan kunnen voelen. Van het licht of van die rust die ik van God krijg. Dat so be it. I will love it. Of zo. Het is, ja, ik vind het lastig om daar een duidelijk antwoord op te geven. Want het is een soort gevoel. Je overgeven aan iets. Het is... En ook vooral omdat ik nu weet dat ik er heel veel rust voor heb gekregen. Heel veel rust. En dat ik alles wat erin gebeurt, al die moeilijkheden waar je doorheen kan gaan, ik hoef dat niet in mijn eentje te dragen. En als je dat begrijpt, dat God dat is, vooral in de moeilijke momenten, dan ben je volgens mij ready. Ja, volgens mij ben je dan... Ja, dan ben je er volgens mij klaar voor. Het is een vrije val in die zin, dat je denkt. Maar je weet dat je wordt opgevangen. Misschien ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n gemeenschap je ook opvangt. Ja, ja. Die zijn er 100% voor je. Die, ja. Ga jij naar de kerk? Ik ga naar de kerk, naar de Pinkstergemeente. Naar de Kraaienest. Het heet The Church of Pentecost. En ik drum ook in de kerk. Het is echt, ja, het is heerlijk, zo'n kerkservice en zo'n church service. Het is 2 uur en in die zin is het ook net als een theatervoorstelling. Dat je komt binnen en je groet elkaar en op een gegeven moment ga je zitten en dan begint het. En het is zo goed opgebouwd eigenlijk. Alsof Erik Wien het gerealiseerd heeft. Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen trouwens. Dat weet ik 100% zeker. Het is, ja, want je gaat er naartoe om opgeladen te worden. Om een catharsis te krijgen. En je loopt naar buiten en denkt, yes. Ik ben naar kerk gegaan. Ik heb kunnen huilen. Ik heb kunnen schreeuwen. Er is ruimte voor alles in de kerk. En zodra je dat hebt gedaan. En je loopt naar buiten. Dan ben je in ieder geval weer ready om een hele week weer vol te leven. Om vervolgens dan weer zondag in de kerk te zitten. Ja, zoiets had ik ook wel bij deze theatervoorstelling. Mm. Maar ik wil ook nog even praten over Paria. Paria, ja. Want ja. Je bent volgende maand ook op televisie te zien in de telefilm Paria. Ja. En daarin acteer jij in het Twi. Ja. Ja, Paria. Wat voor film is het? Ja, Paria is een thriller. Het is een drama, thriller, horror elementen van Edson de Conceição. En het gaat over een Ghanese gezin. Die gevlucht is uit Ghana. En ik speel een ex-politieman. Die vecht tegen het systeem daar. En op een gegeven moment dacht van, weet je wat, nee. Het was gevaarlijk voor hem nu. Dus hij moest vluchten naar Ghana. Met zijn vrouw en met zijn dochtertje. En hij heeft een prachtig huis gekregen in een welgestelde wijk. Maar dat is ook het begin van een nachtmerrie. Want er gebeurde van alles en nog wat in en rondom het huis. Maar hij is de enige die het ziet. En op een gegeven moment denk je van, nou, volgens mij draai je door. Het wordt enorm spannend. Het wordt super spannend. En ja, daar gaat het zeg maar over. Ook, het gaat ook over hetgeen wat je soms niet kan benoemen, maar dat je voelt van, hier is er iets mis. Maar ik kan het niet benoemen wat het is. En dat zit in heel veel dingen. Het zit in discriminatie, het zit in racisme. Het zit in zoveel dingen. Soms kan je niet echt je vinger erop leggen, maar je voelt van, er is nu iets. Het klopt niet. Het klopt niet. En dat je daar zo eenzaam in kan voelen. En dat je daar niet de juiste woorden ervoor hebt. En dat je daardoor nog wanhopiger en nog hopelozer wordt. Omdat je, en dan begin je agressiever en ja, dat. Ja, precies dat. En hoe was het voor jou om in het tweet te acteren? Ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik deed samen met Kimberly en Jaco, die ook echt fantastisch deed in die film. En het is zo lekker, want ja, ik ben opgevoed met de tree. En om het feit om een Ghanese man te spelen en daar ook die taal voor te gebruiken, je voelt je toch als een soort van... En je gaat nu toch weer even rechtop zitten. Ja. Alsof je die alfaman bent. Ja. Toch een grappig. Ik zie het je doen. Het is toch grappig. Joh. Want het is ook wel iets. Het is wel een bepaalde soort trots die naar boven komt. En dat je denkt van, ah, ik kan hier in spelen. En hoeveel het gaat doen voor de Ghanese community. Dat ze een film zien in Nederland. Gespeeld in Tree. Ja, dat is prachtig dat je dat... Dat je dat mag delen met de Ghanese mensen. Dus in die zin is dat prachtig om dat te kunnen doen. En dat daar de ruimte voor is om het te doen. Ja. Gaat je vader kijken, denk je? Oh ja, zeker weten. Hij gaat ook met een première. Samen met mijn moeder. En vooral, ja, dus dat gaat, hij gaat het echt. Hij gaat het heel leuk vinden. Hij gaat het. Ja, dat gaat hij zeker heel leuk vinden. Hij gaat ook super trots worden. Omdat hij goed zo, volgens mij mag jij ook trots zijn. Ja, thanks. Dankjewel, Emmanuel. Ja, de voorstelling A Case for the Existence of God door Theater Rotterdam en met mijn gast van vannacht, Emmanuel Ohena Boavo, is tot en met 22 februari te zien in theaters door het hele land. En op diezelfde 22 februari is mijn gast op televisie te zien in de telefilm Paria om iets voor 8:30. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en wie zich daar gratis abonneert hoort het vanzelf als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen zijn wij er weer. Dan met schrijver, schilder en zeefdrukker Sietske Frederica van Koeveringen. We gaan het onder andere hebben over haar nieuwe roman Meeloper. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur